نام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعائے مہر رسالت متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ تو وہ اسلام بھائی جو اب تک مدنی چینل پر ہیں تو جلدی جلدی فیضان مدینہ آ جائیں تاکہ آج کی یہ مبارک نیاز جو ہے اس کو بھی کھانے کی سعادت ملے۔ تو آئیے تلاوت سنتے ہیں، تمام اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھ گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، پوچھ گا مولا رکھو لحد میں جس رستم عزیز مجھ کو سنانا نام محمد پڑھتی درود دوڑ کے ہورے پڑھتی درود دوڑ کے ہورے لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آج سما جانا محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں آج سما جانا محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ میٹھے رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان امام جعفر جاری رہ گئے گا فیضان امام جعفر جاری رہ گئے گا فیضان امام جعفر جاری رہ گئے گا جاری رہ گئے گا ساری رہ گئے گا فیضان امام جعفر نے امام جعفر جاری رہ گئے گا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا برکت امام جعفر مرحبا صد عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا فیضان امام جعفر جاری رہے گا فیضان امام جعفر جاری گا فیضان امام جعفر جاری رہے گا فیضان امام جعفر ہے گا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا برکت امام جعفر مرحبا صد مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا صد مرحبا فیضان امام جعفر جاری فیضان امام جعفر جاری گا امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل ہے جل کے زیر لگے امام جعفر صادق امام جعفر صادق مراد اہل یقین امیر بس میں شریعت مرید شاہ نجف امیر بس میں شریعت مرید شاہ نجف مچھوائے مہر رسالت چھوائے مہر رسالت متائے مو یقین امام جا مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل حج کے زیر نگین امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد مراد اہل یتیم امام جعفر صادق اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل سلوک و عشق کی منزل امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم امام جعفر صادق مراد اہل یتیم فیضان امام جعفر جاری رہے گا فیضان امام جعفر جاری رہے گا فیضان امام جعفر جاری سنا دیتے ہیں یقین امام جعفر صادق مراد ہے مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا برکت امام جعفر مرحبا صد مرحبا صداقت امام جعفر مرحبا صد مرحبا شرافت امام جعفر مرحبا صد مرحبا سیادت امام جعفر مرحبا صد مرحبا کرامت امام جعفر مرحبا صد مرحبا عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا برکت امام جعفر مرحبا صد مرحبا صداقت امام جعفر مرحبا صد مرحبا شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا ساری رہے گا انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی الحمدللہ رب العالمین سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. آج ان کی عرس کی شب ہے 15 رجب المرجب. اور ماشاءاللہ اس وقت ان کی عظمت و تعظیم اور ان کے عرس کے موقع پر جلوس کا بھی اہتمام ہو گیا الحمدللہ. جس میں بھی امیل سنت کی اپنی خواہش بھی شامل تھی, اہل بیت سے محبت, صحابہ کرام سے محبت, تابعین سے محبت, تبا تابعین سے محبت, دیگر بزرگان دین سے محبت, ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اولیاء کرام کی اور دیگر بزرگان دین کی یہ کا یہ سلسلہ رہا ہے اور ان کی عظمتوں کی ترچے کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے, ان کی عظمتوں کو بیان کریں گے اور ان کے تقوے کو, ان کی پرہیزگاریوں کا جب ہم بیان کریں گے, بیان سنیں گے, تو اس سے الحمدللہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. پھر یہ کہ خاص کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ نیاز کا ایک اپنا سلسلہ اور اہتمام عاشقان و صحابہ اور اہل بیت میں چلتا چلا رہا ہے, اور اس میں بالخصوص کھیر اور پوری کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنڈے میں بھی کھیر کھلائی جاتی ہے, کنڈے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. یہ چلتا چلا آ رہا ہے, کوئی عرض نہیں ہے, کنڈا کنڈا ہے, مدینہ مدینہ, ٹیسٹی ہو جاتی ہے کھیر اس میں, اور پوری بھی ہوتی ہے تو کھلانا ہے, میٹھا بھی کھاتے ہیں, تو یہ ساری چیز اچھی ہیں, یہ سالے ثواب کے لیے ہیں, تو کرنا چاہیے. اگر آج کر لیا آپ نے تو مدینہ مدینہ الحمدللہ ہمارے گھر میں آج مغرب کے بعد ہی یہ نیاز ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فاتحہ نیاز وغیرہ ہم نے کر لی جو ہمیں کرنا تھا, اللہ قبول فرمائے. آپ بھی کیجئے گا, جتنے بھی عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اور اہل بیت دیکھ کے سن رہے ہیں, سب سے بہتری دی جائے کہ یہ ضرور اہتمام کیجئے گا. گھر میں مختصر ہی صحیح, گھر ہی میں پکا لیں, گھر کے افراد ہی کھا لیں, اگر آس پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں دیں گے تو انشاءاللہ مزید ثواب ملے گا, صلہ رحمی کا بھی ثواب لے لیں, والدین کو بھی دے دیں اگر الگ رہتے ہیں تو, یوں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا, اور اچھی اچھی نیتیں کریں گے فیض ملے گا, برکتیں ملیں گی. اللہ کی رحمت شامل لال رہی تو ان کے ذکر مبارک سے, ان کی یاد سے اور اس طرح کی نیاز سے, اور جہاں اجتماعی طور پر نیاز ہوتی ہے, جیسے آج ماشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت کے بعد یہیں فیضان مدینہ میں اجتماعی لنگر جعفریہ ہوگا, اور اس میں کھیر پوری کی نیاز بھی ہوگی اور کھلایا جائے گا, تو جہاں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مسلمان کھائیں وہاں کی برکتیں بھی اپنے طور پر جدا ہیں, اس کی اپنی برکتیں, اس کے اپنے فضائل ہیں, اس کی اپنی بہاریں ہیں. کھلانا پلانا یہ سب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس موضوع پر بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا, اور ان کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے. اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے آبا و اجداد, ان کا خوب فیضان عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور بڑھائے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی زبردست برکت ہے. یوں تو دنیا میں ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرنے والے کرتے ہی ہیں, مگر ایک دعوت اسلامی, پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو مدنی چینل ملا ہوا ہے, اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں الحمدللہ اس انداز کا ایک ڈنکا بجتا ہے. پھر ایک طریقہ کار بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو, نیکی کی دعوت ہو, بزرگان دین کا ذکر ہو اور نیاز ہو, تو پھر اس کا بھی اہتمام ہو, کھانا ضائع نہ ہو, اسراف نہ ہو, دعا ہو, فاتحہ ہو, قرآن پڑھا جائے, نیکی کی دعوت دی جائے, تو ایک عرس منانے کا, بزرگان دین کی یاد منانے کا ایک درست طریقہ بھی دعوت اسلامی ہمیں بیان کرتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کی کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے بعض اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں بزرگوں کے نام پر, تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو جو غلط ہے اس کو نکال دیا جائے، جو صحیح ہے اس کو باقی رکھا جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے طور پر کوشش کرتی ہے کہ تمام عاشقان رسول تک اسلام و دین کی صحیح تعلیمات، بزرگان دین کا عرس منانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بیان کرے، تاکہ یہ اچھے سلسلے اپنے درست انداز پر چلتے رہیں اور ان میں جو غلطیاں ہیں وہ نکلتی رہیں. اب جیسے نیاز کیا، تو نیاز صحیح ہے، کھلانا ہے پلانا ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا فاتحہ ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی شرک کا بات نہیں ہے. اب جو اس کو غلط کہے گا تو وہ غلط ہے، اس کو جو واجب کہے گا وہ بھی غلط ہے، جو اس کو ناجائز کہے گا وہ بھی غلط ہے. نہ یہ واجب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. اور اگر کوئی کہے گا یہ کرنا گناہ ہے، معاذ اللہ کہے گا ناجائز ہے، تو وہ ناجائز کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اس کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ناجائز ہو جائے گا. تو یہ ایک دعوت اسلامی اسلام کی اصل تصویر، اصل روح وہ بیان کرتی ہے کہ افراط و تفریط دونوں سے بچے، اعتدال، معتدل، اوسط، درمیانہ جو ایک راستہ ہوتا ہے اس کو دعوت اسلامی الحمدللہ بیان کرتی ہے. اور کیونکہ اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول وابستہ ہیں، تو یہاں سے جو پیغام جاتا ہے الحمدللہ وہ اس کو کافی اس کو سراہا جاتا ہے اور گھروں میں اس پر عمل ہوتا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا، امیل سنت مٹی کی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں کہ اس طرح ایک سادگی کا بھی درس ہے، ثواب کی نیت بھی کرتے ہیں، تو گھروں میں مٹی کی پلیٹیں آ جاتی ہیں، مٹی کے برتن آ جاتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے تو گھروں میں سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے. میں نے خود اپنے سامنے دو ڈھائی سال کے مدی منوں کو دیکھا ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے کھانا کھاتے ہیں. بلکہ میں دو ڈھائی سال کے مدی منع کو یہ بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ آستین چڑھاتے ہیں. ہاں کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ ہوتا ہے، جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتا. وہ دو ڈھائی سال کے مدنی منع کا مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کو، اور گھر میں چونکہ امیر علیہ سنت کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، عالم شریعت ہیں، پیر طریقت ہیں، الحمدللہ 15ویں صدی کے روحانی پیشوا ہیں، بہت کچھ ان کے متعلق پھر مدنی ذہن دیا جاتا ہے، تو گھر میں پھر ان کی جب محبت ملتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادا کو ادا کرنے کا جی بھی چاہتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. ناز خان اسلام بھائی بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تو آپ کی باری بھی آئے گی، میری باری بھی ہے انشاءاللہ. آج مل جل کر انشاءاللہ ترکیب کرتے رہیں گے. حاجی امین بھی پرچی بھیج رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. جی سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیاز پکانے کے مناظر، اچھا ذرا دکھائیے بھائی نیاز پکانے کے مناظر بھی. یہ نیاز پکانے کے مناظر آپ کے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، پوریاں تلی جا رہی ہیں. ابھی تو ٹائم ہے، ابھی ٹائم ایسے نہیں، ابھی ایک تو ناتے ہوں گے من کا بہت ہوگی پوریاں کھلا دی جائیں گے، نہیں نہیں، خوب سنائیں گے پھر کھلائیں گے. ہاں تو انشاءاللہ وہ شیر والے آ بھی جائیں گے نا دیگر. تو اچھی اچھی نیت سے، اولیاء کرام کی برکتیں لینے کی نیت سے، کھانے کے نیاز کھانا تو خیر، یہ بھی اچھی نیت سے کھائیں گے تو یہ بھی کارے ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مدنی چینل والے بھی سمجھدار ہیں، دکھاتے بھی رہیں گے، بلاتے بھی رہیں گے، جھماتے بھی رہیں گے، نعت خوان بھی انشاءاللہ نعتیں سناتے رہیں گے. چلے صلی اللہ علی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ جان ہے یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ Bye. بیت عاشق ماہ نبوت اعلی حضرت امام اہل سنت کی انوکھی کیفیت کو سنیں گے. ان کی یہ بارگاہ رسالت میں کی تعریف کرتے کرتے کرتے کرتے اب بارگاہ رسالت جیسے دربار میں کہ اب ہم کو حاضری انشاءاللہ کروائیں گے کہ جب ہم اعلی حضرت کے اعلی زبان میں اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا. یہ کہاں چلا گیا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا یہ میرا دل کدھر چلا گیا. ادھر یار نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا یہ کدھر چلا گیا. یہ کتنی خوبصورت سی بات ہے بھائی کہاں تھے یار نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا یہ چیز کدھر چلی گئی. تو نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا تو یہ میرا دل کہاں چلا گیا. تو اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو اب دل کہاں ملا. کبھی خردہ دل ملا کہاں ہے ہمیں اے رضا تیرے آسانی سے نہیں ملا ہے. اعلی حضرت کے تو شعر میں ایک ایک لفظ مدینہ مدینہ ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑی آسانی کے ساتھ ہو گیا. اعلی حضرت نے آسانی کا لفظ استعمال نہیں کیا. اعلی حضرت فرماتا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل. دل بھی تو کہاں تھا نا, دل بھی تو کہاں پہنچا ہوا تھا. تو یوں تھوڑی تو ادھر گئی ہوئی چیز نہیں یوں مل جائے گی. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با ابھی تو پتہ چلایا ابھی ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل پتہ چل گیا ہے کہاں در ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل روزہ کے مقابل نہیں کہا, درے روزہ کے مقابل. یہ تو کمال درجے کا ادب ہے نا کہ دل بھی کھڑا ہے تو درے روزہ پر موجود ہے, آقا کے روزے کے در پر موجود ہے. یہ عشق ہے. آپا کی امیر سن کتاب ہے نا سنہری جالیوں کے رو برو, یہ رو برو میں بھی ایک بڑا خوبصورت عشق کا ادب کا محبت کا اور یہ پہلو چھپا ہوا ہے نا. تو ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل درے روزہ کے مقابل. وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اور حال کیا تھا کبھی یہ دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. کبھی گریا ساری شب خندہ کہتے ہیں مسکرانے کو. کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی مسکرانا لبوں پر ہے کبھی گریا ساری شب ہے. تو کبھی تو منہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے تو کبھی رات رات بھر رونا ہے. کبھی غم کبھی طرف کبھی کوئی جانے اب چھایا. اچھا یہ سکتا ہے مدی جگہ کے ناظرین کو لگتا ہو کہ کسی کا تو وضاحت کرتا ہے کسی کی نہیں کرتا. دیکھیں بادشاہ تو وہ ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں. اچھا سمجھ میں اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کے سمجھانے کے الفاظ مل جاتے ہیں. بادشاہ وہ ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں مگر اس کی وضاحت کرنے کے الفاظ نہیں ملتے. وہ بعض وہ ہیں نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ وضاحت کرنے کے الفاظ ملتے ہیں مگر سننے سے مزہ بہت آتا ہے. ایک اندر میں ہوتا ہے کہ یار یہ ہو اچھا رہا ہے. تو یہ بھی اپنی اپنی ہوتا ہے نا, دل کا یہ حال ہے تو ہمارا بھی تو کچھ حال ہے. تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے کبھی وہ تپا کے آتش, کبھی وہ تپا کے بارش, کبھی وہ مر گے نو جیا سر رہا تپا ہے, کبھی زیر رب بہا ہے, کبھی زیر رب بہا ہے, کبھی چپ کے دم نتایا. یہ کس کی کیفیت ہے, یہ کس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے؟ آل حضرت کی نہیں, آل حضرت کی دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. جس کے دل کا یہ عالم ہے تو اس کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا. اور دل بھی کیوں کہ دل ملا کہاں ہے؟ بارگاہ رسالت میں. اور جو بالکل عشق رسول میں جو سرشار عشق رسول میں ڈوبا ہے نا, یہ اس کے دل کی کیفیت ہے. پھر اس سے جب قرآن کا ترجمہ نکلتا ہے نا, اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. جب اسے حدیث کی شرح بیان ہوتی ہے نا, اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اس سے جب قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جب وہ آقا کی نعتیں لکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور جب رب کریم اللہ عز و جل کی حمد لکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیونکہ ان کا دل بارگاہ رسالت میں آ کر ایسا گم ہو گیا, ایسا گم ہو گیا کہ وہ فنا فی رسول ہو گیا. کبھی زیر لب بہا ہے, کبھی چپ کے دم دم نتایا, روح کام جا دکھایا, روح کام جا دکھایا. یہ تصورات باطل تیرے یہ کیا ہے مشکل, یہ تصور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. کیا شان ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس پیارے پیارے کلام کی. اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بھی کر دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں بیان کی اور سچی بات ہوئی اپنی کیفیت ہی بیان کر دی. یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے, انہیں دلوں کی کیفیتیں پتہ چل جاتی تھی. ہم کو ہمارے ہاتھ پاؤں پہ قابو نہیں ہے, ہم کو ہماری آنکھوں پہ قابو نہیں ہے, اور یہ ان کے دل بھی کہاں پہنچے ہوئے. ان کے دل واقعی اللہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھ لیں سن لیں, اور بزرگان دین ہیں, یہ نیک محض نیک نظر نہیں آتے تھے, یہ نیک تھے. دیکھیں نیک نظر آنا اور ہے, نیک ہونا کچھ اور. اب مطلب ہم میں سے ایک تعداد ہے جو جیسے میں اپنے بارے میں جو نیک نظر آنا کچھ اور ہے, مگر نیک ہونا کچھ اور ہے, نیکوں کی باتیں کرنا کچھ اور ہے, نیک ہونا کچھ اور ہے. تو یہ تو نیک تھے اور سچے من اور بالکل باعمل اور ایک ڈوبے ہوئے عاشق رسول تھے, اور یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے. خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی اسی طرح زہو تقوی پرہیزگاری للہیت اخلاص اللہ اللہ, اس پر مت آپ کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے. البتہ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد وہ بھی ہو جو آپ کی سیرت مبارکہ سے زیادہ متعارف نہ بھی ہو, تو کچھ مختصر ایک دو مثال کے طور پر ان کی ولادت اور ان کا جو سلسلہ ہے تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ آج ہم جن کا یاد منا رہے ہیں, عرس منا رہے ہیں, یہ بڑی عظمت والی اور بڑی پیاری بارگاہ ہے. آپ کی ولادت یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی, یہ 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے, اور ہجری تھی 83 17th of ربیع الاول, اور 83 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. سنہ ہجری جیسے اس وقت 1437 1438 1429 1436 یہ 1400 ہمارا یہ چل رہا ہے, تو یہ 83 ابھی 100 پوری صدی, 100 صدی بھی پوری نہیں ہوئی, 83 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت شریف ہوئی. اور آپ کی ولادت کہاں ہوئی کوئی بتائے گا؟ آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی کوئی بتائے گا؟ بالکل جو پیچھے اسلام بھائی کھڑے ہیں وہ بتا دیں. جی چشمے والے اسلام بھائی جو آپ پیچھے دیکھ رہے تھے, جی آپ اٹھ جائیں. مدینہ. جی مدینہ. کیا فرما رہے ہیں؟ مدینے میں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ, ایک اور کنیت بھی آپ کی ابو اسماعیل. آپ کا لقب کیا ہے؟ لقب چلیں آپ بتائیں, مجھے دیکھ کر بتا دیں مہربانی ہوگی. نام صادق. آپ کا لقب کیا ہے؟ صادق. آپ کا لقب صادق. جواب درست ہے. فاضل اور طاہر یہ بھی آپ کے القابات ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد ماجد کا نام کو بتائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام باقر رضی اللہ تعالی, امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہو گیا بھائی. آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور آپ کی والدہ ماجدہ کو ایک بہت عظیم صحابی سے بڑی عظمت اور بہت زبردست نسبت حاصل ہے, یہ کو بتا دیں. آپ کی والدہ ماجدہ کو کس سے نسبت حاصل تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت تھی؟ نانا تھے آپ کے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کے کیا تھے؟ آپ کے والدہ نانا ہے. تو آپ ان کی کیا ہوئی؟ نا 89 ہوگی 89. تھوڑا سا فرق کریں. نانا نہیں تھے, دادا. تو نا دادا ہوا تو یہ آپ کی والدین کی کیا ہوئی؟ 89 ہو گئی. 89 تو نانا کی پوتی ہوئی. حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی, اور وہ آپ کے دادا تھے. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ آپ کا ایک تعارف آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, تاکہ ہمارے کئی دیکھنے سننے والے ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کی کمی ہے. ماشاءاللہ یہ مدنی منع کو اچھی معلومات ہے, یہ ان کو سب کو تحفہ ملے گا آج, کوئی تحفہ اگر ہاتھوں ہاتھ ہو تو انہیں بھی کوئی مدنی تحفہ دیا جائے, پیچھے وہ مدنی تحفہ, انہیں بھی مدنی تحفہ, تین مدنی تحفے انشاءاللہ ابھی آپ کو پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے, میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت مبارک میں آتا رہا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کن کی بارگاہ میں جاتے, کن کے پاس جاتے رہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے, امام یہ عالم مدینہ کہلاتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بہت بڑے امام ہیں, حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جاتے رہے ایک عرصے تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں, کہتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا, یا تو آپ نماز پڑھتے تھے, یا تلاوت, یا پھر روزے میں. یہ آپ کے زندگی کا بڑا خوبصورت ایک تعارف بیان کر دیا سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, کہ کس قدر زبردست نمازی تھے, کتنے زبردست تلاوت کرنے والے تھے, اور کتنے زبردست روزہ رکھنے والے تھے. تو چلیں بھائی کل کو امام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھے, آپ کے ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی نیت کرے ماشاءاللہ, اور رجب المرجب کے روزے کی بھی نیت کریں, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال ثواب کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ. تو آپ بھی روزے سے محبت کرتے تھے تو روزے بھی رکھتے تھے, اللہ ہمیں بھی نفلی روزوں سے بھی محبت عطا فرمائے, اور پھر انشاءاللہ نفلی روزے رکھتے رکھتے شعبان بھی پائیں گے, اس میں بھی نفلی روزے رکھیں گے, اور پھر انشاءاللہ رمضان پا لیں گے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان بھائی آپ بھی کوئی ڈائری کتابیں وغیرہ لے کر آئے ہیں؟ جی, یہاں میں چاہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اگر مدنی چلے کے ناظرین پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں, اور اس کی جلد نمبر 3 ہے, اس کے اندر بڑے پیارے انداز میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کو بیان کیا گیا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اللہ اللہ اللہ, یہ کس کے بیٹے؟ امام جعفر صادق, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا زبردست گھرانہ ہے, کیا زبردست, سبحان اللہ. انہوں نے وصیت فرمائی انہیں اور کہا یا بنیا من قنع بما قسم له استغنا, کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر, یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کر لے گا اس کو غنا مل جائے گی, وہ غنی ہو جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا ومن مد عینیہ الی ما فی یدی غیرہ مات فقیرا, اور جو دوسروں کے اموال کو دوسروں کی جیب کو دیکھتا رہے گا وہ فقیر ہو کر مر جائے گا. آگے یہ بھی ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی اور کا عیب کھولے گا اللہ تبارک بتالا اس کے عیوب کو کھول دے گا. اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا من احتفر بئرا لاخیہ او کاہ اللہ فی, جو کسی اور کے لیے سازش بنے گا, کسی کے لیے گڑا کھودے گا, اللہ تبارک بتالا اس گڑا کھودنے والے کو خود اس کے اپنے گڑے کے اندر گرا دے گا. وہ جیسے وہ محاورہ ہے جی کہ جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی گر جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بزرگوں کے اقوال ہیں. اور آج ٹھیک ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے, لیکن اگر ہم اس کو بزرگوں کے اقوال پر لیں تو کسی بزرگ کا قول بیان کرنے کا انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا, مگر اب یہ کتنی خوبصورت نصیحت کی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس میں دو تین چیزیں دیکھ رہا ہوں. اول یہ کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ اللہ. یعنی بیٹے کو آخری نصیحت ہے. آخری نصیحت جو کی ہے وہ ہے. آخری نصیحت ہے بیٹے کو کر رہے ہیں. بیٹے کو یہ نصیحت نہیں کر رہے کہ بیٹا مال زیادہ کما لینا, یہ زیادہ کر لینا, یہ دنیا کی نصیحت نہیں. یہ کتنی خوبصورت نصیحت ہے. اور پھر آج ہم جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیارا عرس منا رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم یہ نیت کریں کہ مسلمانوں کے عیب نہیں بیان کریں گے. کچھ نیت کرو یار, آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی تو. یہ تو کسی کا بھی موڈ یا مزاج ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارا کیا برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے. ہم لوگ عیب ڈھونڈتے رہتے, ایسے ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں. یعنی ہمیں اگر کسی کا عیب پتا چلے, کمزوری پتا چلے تو بس وہ بچتا نہیں ہے. اچھا اس میں اتنی آزمائش ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی مجھے میرے عیب بیان کرے نا, یار آپ یہ کر رہے ہو, مسٹیک, غلطی بیان کرے آپ کو میری, تو ہمارا سامنے جب آپ کو میری غلطی نظر آئی, میری مسٹیک نظر آئی, اگلے کی نظر نہیں آ رہی, وہ بھی تو وہ کر رہا ہے, فوراً ہم نے اپنا وہ جو تھا نا وہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. اگلا پریشان کیا, یار اب میں اس کو سمجھانے آیا تھا, یہ بولے تم اگلے کو سمجھاؤ. بھائی آپ سمجھ لو, ضروری ہے کہ آپ اپنے دفاع میں, یعنی بندہ اپنے دفاع میں دوسروں کے عیب کھولنے کو ترجیح بھی دیتا ہے. یار کتنا عجیب آدمی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے یار آپ یہ غلطی کر رہے ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ غلطی میرے دوسرے دوست نے بھی کی ہے, میرے دوسرے ساتھی نے بھی کی ہے, چاہے وہ اسکول میں ہو, کالج میں ہو, کہیں اور ہو, اور اس کا راز کھولنا کوئی آپ پر فرض و واجب بھی نہیں ہے, نہ کوئی مسئلہ شرعی ہے, نہ کوئی ایسی کوئی اخلاقی ضرورت بنتی ہے, کچھ بھی نہیں بنتا. خالی بیٹھے بیٹھے آپ دوسروں کے عیب بیان کر دیتے ہیں, نہ کوئی ادھر کو مقصد نہیں ہوتا. ایسا نہ کیا کریں, ضبط پیدا کریں. میں نے زیادہ تر, میرا اپنا بھی تھوڑا بہت جو اندازہ ہوا ہے, یہ ضبط نہ ہونے کی وجہ سے فوراً بندہ جو اتنا ڈھیلا ہے, ہم اتنے ڈھیلے ہیں, پیٹ کے اتنے ہلکے ہیں, مزاج کے اتنے چھوٹے ہیں ہم لوگ. ظرف تو ہمارا پتہ, ظرف سنا ہے مگر ظرف کیا ہے یہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ عیب بیان کرنے کا جو ہمارے سلسلہ ہے نا, دوسروں کے عیب بیان کرنا, عیب کھولنا, یعنی انسان اگر یہ بنا لے نا ذہن کہ یار مجھے اپنی اصلاح کرنی, کسی کا عیب نہیں کھولنا. اگر میری کوئی اصلاح کرنے کے لیے آئے گا میں چپ چاپ اپنی اصلاح قبول کر لوں گا اگر میرے میں غلطی ہوئی, اور اپنی میں اصلاح کی طرف چلا جاؤں گا. جب تک مجھ پر شریعت واجب نہیں کرے گی نا, میں کسی کا عیب بیان نہیں کروں گا. آپ یقین مانے زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی. آپ کی اپنی زندگی خوبصورت نہ ہو تو مجھے کہنا, اب نہ بیان کرو. یعنی ہم لوگ بعد اوقات ایسی آزمائشوں میں آ جاتے ہیں, کتنے آ جاتے ہوں گے. یعنی آپ کا مزاج بن گیا نہیں بیان کرنا, اب بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ اور جناب وہ پھٹا. کبھی کبھی بندہ ایسا پھٹتا ہے کہ بھائی اپنی تو زبان کالی ہے, اپنے سے نہیں بولتا بھی ہے میری زبان کالی. کالی زبان ہوتی ہی نہیں ہے, زبان تو سفید ہوتی ہے. پتہ نہیں سے کون سے آئینے میں دیکھا تھا کہ زبان کالی ہے. یا مطلب کہ کالی زبان سے مراد میں یہی خوشتبی کر رہا تھا, کالی زبان سے میں یہ کہ بھائی میں جو بولتا ہوں نا یہ ہے کڑوا. اور جب ایسا نہیں کہ آدمی ہوتا ہے نا کہ وہ سچ کڑوا ہوتا ہے, تو ایسا بھی نہیں کہ یہ وہ والا کڑوا ہے, یہ واقعی کڑوا بولتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں اور عیبوں کو کھولتے ہیں. تو آج نیت کرو یار, اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, آج کوئی پکی نیت کر لو یار, پکی نیت کر لو. بہت یار واسطہ پڑتا ہے, اللہ میری بھی اصلاح کرے, اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے. عیب نہیں بیان کریں گے یار, یعنی ایسا ہو کہ کبھی کو بولے نا ہم کو کہ یار آپ کو پتا تھا آپ نے بتایا کیوں نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا تھا آپ نے بتایا کیوں نہیں, تو آپ کے پاس ایسا زبردست جواب ہونا چاہیے, یار مجھ پر شریعت نے واجب کیا ہی نہیں تھا اس کا عیب بتانا, میں کیوں بتاتا. یعنی آپ کسی کا عیب چھپا کر وہ راحت پائیں گے جو عیب بتا کر نہیں ملتی. اللہ عیب بتا کر تو آپ پر پریشانی اور تکلیف آئے گی, پھر اس کو پتا چلے گا آپ نے اس کے عیب بتائیں تو وہاں سے وہ چگلی اور غیبت اور تہمتوں کے دروازے کھلیں گے. یعنی ہم دیکھیں نا تو ہم میں سے کون ہے یار جو عیب والا نہیں ہے, ہم میں سے کون ہے جو عیب والا نہیں ہے. بے عیب ذات تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی بنائی ہے, ان میں کوئی عیب نہیں ہے. ان میں جو عیب ڈھونڈے وہی عیب والا ہے, اس کو ملے گا ہی کچھ نہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. نصیب والا ہے وہ جس سے آقا کی صرف خوبیاں, کیونکہ ان میں ہے ہی خوبیاں, نصیب والا ہے وہ جنہیں آقا کی صرف خوبیاں ہی نظر آتی ہیں, وہ خوبیوں کا ہی چرچا کرتا ہے. بد نصیب ہے, محروم ہے, بد قسمت ہے, بدبخت ہے وہ شخص جو اس بے عیب ذات میں عیب تلاش کرتا ہو, اس کامل ذات میں نقص تلاش کرتا ہو, اور اس میں نقص ہے ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے. گمان نقص جہاں نہیں یار, نقص مطلب نقص کا گمان نہیں ہے, نقص ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور پیارے محبوب کریم رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات, یہ بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے, تو وہ اس میں کوئی ان میں کوئی عیب نہیں ہے. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. ہم تو اب عیب سراپا عیب ہے, اتنے عیب, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آئے دن کو نیا عیب ہمیں پیدا ہوتا رہتا ہے, نئے نئے گناہوں کی عادت ہمارے اندر آتی رہتی ہے. ہم ویسے عجیب لوگ ہیں کہ ہم گناہ کر کے گناہ پران عادت جو پرانی گناہوں کی ہو جاتی ہے اس کو ختم کر کے نئے گناہوں کی عادتیں پالتے ہیں. گناہوں میں لذتیں لینے والی ہماری گندی طبیعتیں ہیں. ہم جیسوں میں تو عیب ہی عیب ہے. اب ہمارا کوئی عیب ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے تو اس کو فرصت ہی نہیں ہے. اب کوئی بولے کہ بھائی عمران کے عیب ڈھونڈوں گا تو اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی, نکالتا ہی رہے گا. ہم عیب, ہمیں عیب ہی عیب ہے. ہم ایک دوسرے کے عیب چھپائیں, مہربانی کریں. تم دنیا میں کسی کے عیبوں چھپاؤ, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. آپ یہاں دنیا میں کسی کا عیب کھول کر کتنوں کے آگے رسوا کرو گے؟ چلو بتاؤ, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, لاکھ, 2 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, جو ٹی وی دیکھتے ہیں ان کے آگے عیب کھول دو گے, جو میڈیا دیکھتے ہیں ان کے آگے عیب کھول دو گے, جو سوشل میڈیا پہ ان کے آگے عیب کھول دو گے, پھر بھی اربوں لوگ ہوں گے جو آپ کے عیب پر پھر بھی مطلع نہیں ہوئے ہوں گے. اربوں لوگ ہوں گے, آپ ہی کی زبان کے کروڑوں لوگ ہوں گے جنہوں نے اس عیب کو نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے دنیا میں کسی کا عیب کھول دیا, کتنے لوگوں تک کھول دو گے کہ عیب؟ مگر یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے جس روز قیامت کے روز اگر تمہارے عیب کھولے تو آپ دیکھو کہ قیامت کے روز جس کا عیب کھولا جائے گا وہ کس کس کے سامنے کھولا جائے گا؟ کبھی تصور کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو لوگوں کے عیب کھولتے ہیں, عیب ڈھونڈتے ہیں, عیبوں کو بیان کرتے ہیں, اور مطلب اس میں جاسوسیاں کرتے ہیں, اور عیب ڈھونڈنے کے لیے کیمرے لے کر عیب ڈھونڈنے کے لیے چلے, گھروں میں گھس جاتے ہیں عیب ڈھونڈنے کے لیے, وہ ذرا سوچئے کہ اگر وہ بلا اجازت شرعی یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کے پاس اجازت شرعی ہونے کی سند موجود ہونی چاہیے, ان کے پاس کسی مفتی اسلام کی سند ہونی چاہیے, ان کی طرف سے فتویٰ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے تم جو عیب ڈھونڈ رہے ہو, عیب تلاش کر رہے ہو, اور عیب تم میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا چار آدمی میں بھی جو تم عیب بیان کر رہے ہو کسی بھی مسلمان کا, تو میں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جسے اپنا فرض غسل ادا کرنا نہ آتا ہو, اپنی نماز کے فرض ادا نہ کرنے آتے ہوں، اپنی نماز کی شرائط نہ پتا ہوں، اس سے درست دیکھ کر صحیح قرآن پڑھنے نہ آتا ہو، اپنے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اپنا ہی ناپاک کپڑا پاک کرنے نہ آتا ہو، مائے مستعمل کسے کہتے ہیں، طلاق کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، طلاق کنایہ کسے کہتے ہیں، نکاح فضولی کیا ہوتا ہے، شریعت کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تجارت تم کرتے ہو، بہت بڑے بزنس مین ہو، بے باطل کیا ہوتی ہے، بے تعتی کیا ہوتی ہے، بے استثناء کیا ہوتا ہے، مداربت کسے کہتے ہیں، شراکت کسے کہتے ہیں، یہ تجارت کی چار پانچ چیزیں بیان کی. آپ کو لگتا ہوگا کہ بڑی مطلب جھاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ سمجھے میں جھاڑ رہا ہوں، آپ کو آپ کا آئینہ دکھا رہا ہوں، میں بھی چار باتیں کتاب کی پڑھی ہوئی آپ کو سنا رہا ہوں. آپ یہ دیکھو کہ یہ تو میں نے چند چیزیں گھر بار کی بیان کی ہے، کاروبار کی بیان کی ہیں، معمولات زندگی کی بیان کی ہیں، جو زندگی پر نماز جو فرض نماز ہے اس کی بیان کی ہیں. جب ہمیں یہ نمازیں درست پڑھنے نہیں آتی، جو شخص اپنے حج کرنے جائے تو اس کو حج کرنے نہ آئے، زکات دینے جائے اپنی زکات دینے نہ آئے، روزہ رکھے تو صحیح روزہ رکھنے نہ آئے، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، روزہ کس سے نہیں ٹوٹتا اس کے احکام کا پتہ نہیں ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ کسی مسلمان کا عیب کھولنا مجھ پر جائز ہو گیا ہے یا مجھ پر واجب ہو گیا ہے. ایک مسلمان، آپ کو اپنی عبادت کا پتہ نہیں، آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں، اپنی شرعی احکام کے بارے میں آپ نہیں جانتے، کسی اور مسلمان کے لیے شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے آپ کیسے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ آپ میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں. وہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، سوشل میڈیا سے ہے، یا انڈیویجل لائف سے ہے، پرسنل لائف سے ہے، ٹریڈنگ لائف سے ہے، فیملی لائف سے ہے، سوشل لائف سے ہے، اب کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبہ زندگی تعلق رکھتے ہیں، بات چلی ہے مسلمان کا عیب، مسلمان کا عیب بیان کرنے کی جو بات چلی ہے، تو پھر آپ سنیے کہ اس وقت مسلمانوں کا عیب ڈھونڈنا، مسلمانوں کا ایک بیان کرنا، کسی کی بیٹی کا عیب، کسی کی بیوی کا عیب، گھروں میں گھس گھس کر عورتوں کے، بیویوں کے، ماں کے، بیٹیوں کے عیب ڈھونڈے جاتے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے تکلیف کیا پہنچا دی، اب میرا کام یہ ہے کہ اس کے عیب ڈھونڈوں، اس کے عیب ڈھونڈنے کے لیے چار آدمی رکھ دوں گا، رپورٹر رکھ دوں گا، سوشل میڈیا پہ لوگ بٹھا دوں گا کہ یار نکال اس کی کتنی عیب ہے، نکال اس سے کتنے کمزوریاں، میں بھی اس کو اچھالوں، اس سے مجھے اچھالا تھا. ارے بھائی کوئی معافی، کوئی درگزر، کوئی شرافت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کتابوں میں رہ گئی یہ باتیں. کیا میں ایک دوسرے کے عیب کھولنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے رہ گئے؟ میں اس کو ہراؤں، یہ مجھے ہرا ہے، میں اس کو ہراؤں، مجھے ہرا ہے، یار آپس کے تعلقات ہے یا میچ کھیلنا ہے ہمارے دوسرے کا؟ میچ میں ہار جیت ہوتی ہے، کوئی زندگی کے معاملے میں کوئی ہار جیت تھوڑی ہوتی ہے یار. اتنا عجیب، گھر گھر کا حال برا یار، گھر گھر، اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ نے بچایا بے شک وہ بچے ہوئے، مگر دیکھا جائے تو گھر گھر کا حال برا ہے. بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا یار، بہن بہن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یا مطلب کہ تھوڑی سی بیوی اور شوہر میں انبن ہو گئی تو شوہر نے بیوی کی فائلیں کھول دی، بیوی نے شوہر کی فائلیں کھول دی، کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے یار؟ ارے چلو تم کا تمہارا طے ہے کہ ایک ساتھ نہیں رہنا، تمہارا طے ہے، فار ایگزامپل تمہارا طے ہے کہ ایک ساتھ نہیں رہنا، تب بھی شریعت کے مطابق علیحدہ ہو جانا، ایک دوسرے کے عیب اچھال کر اور ایک دوسرے کو رسوا کر کر علیحدہ ہونا کیسا یار؟ ادھر علیحدہ ہو جاؤ گے، ادھر جواب، چلو آپ بحث مباحثے میں کسی کے بیان کر کے جیت بھی گئے، یہ طے بھی ہو گیا کہ یار قصور آپ کا نہیں تھا، قصور اس کا تھا. جب اللہ قیامت کے روز آپ سے پوچھے گا کہ اس کے عیب تم نے کیوں کھولے تھے، کیا جواب دو گے یار؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، جو نماز یہ روز پڑھتا ہے، حساب کتاب ہے، عذاب قبر ہے، محشر کا دن، یعنی ہم لوگ ایسے توڑی ہے، قیامت ہے، قیامت، محشر، روزے محشر حاضری ہے، حساب کتاب، مسلمان کا عقیدہ حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا حساب کتاب ہوگا، جو یہاں پر جو وقت گزارا، جو اعمال کیے، نیک کیے، برے کیے، سزا اور جزا ہے، وہ روزے جزا کا مالک ہے اللہ رب العزت، اس سب پتا ہے، پھر بھی اس نے اور بھی کئی ذرائع پیدا فرمائے، فرشتوں کا نظام بنایا ہے، اعضا کا نظام بنائے گا، اعضا گوائیں جس زمین پر اعمال کیے وہ زمین گواہ، یوم عظیم تو حد جس وقت اخبار رہا، زمین اگل دے گی اپنے راز، کس نے اس پر نیکی کی، کس نے اس پر بدی کی. منہ بند کر رہی ہے، سورہ یاسین کے اندر ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم، اس ان کے منہ بند کر دیے جائے، اس روز الیوم اس روز ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، تکلم کلام کریں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا، جو کیا کرتے تھے ماضی کا سیگا ہے، استمراری ماضی استمراری، جو کیا کرتے تھے، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، کس سے چپ چپ کر کیا کریں، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چپ کے لوگوں سے گناہ کارا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک جتنے بھی اس طرح کے بھی جو گناہ ہوئے، بلکہ ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اور مولا کریم آج تک جن کی غیبتیں کی، تہمتیں لگائیں، بہتان لگائے، عیب کھولے، ہمارے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، سارے گناہ معاف. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں ضبط دے، ہمیں صبر دے، ہمت دے، ظرف دے اللہ، بلکہ ہمیں اس عمل سے بچا جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو اللہ، ہمیں اس کام سے بچا جس میں لوگوں کے عیب بیان کرنے ہو، عیب ڈھونڈنے ہو، مولا کریم بچا لے، ہماری آنکھوں کو بچا، عجیب برا حال ہے ہمارا میٹھے میٹھے اسلام بھائی. ہمیں بھی سوشل میڈیا میں بھی یہ پسند آتا ہے کون کس کے عیب کھولتا ہے, کون کس کی باتیں بیان کرتا ہے, کون کس کے راز کھولتا ہے. تو غور کرتا سوشل میڈیا تو عبرت ہے, عبرت بہت بڑی عبرت ہے. یعنی پہلے ہمارا عیب 10 آدمی کو پتا چلتا تھا, 10 آدمی کو سنبھال لو. اب اگر یہ پتا چل جائے نا کہ میرا عیب یا میرا بیان یا میری کوئی کمزور بات سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی, حالت خراب ہو جائے بندے کی, وہ کہاں کہاں جائے گی. تو بندے کو قیامت کا منظر یاد نہیں آتا. یہاں تو بندہ بندوں کو عیب کھول رہا ہے, مگر قیامت کے اللہ نے ہمارے عیب کھول دیے تو کیا حال ہوگا, اس وقت کیا بچے گا. اللہ ہم پر رحمت فرمائے, بس کرم فرمائے. وہ غفور الرحیم ہے, وہ رب العالمین ہے, اس رحمت العالمین کا واسطہ دیتے وہ ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھے, اور یہاں بھی چھپا کر رکھے, وہاں بھی چھپا کر رکھے, اور ہمیں ایسا رکھے کہ ہم لوگوں کے عیب نہ بولیں نہ ڈھونڈیں. بعض تو ایسا جیسے جب تک عیب نکلے گا نہیں, اس کی کمزوریاں اس کی برائیاں بیان ہوں گی نہ, تب تک پیٹ ہلکا بھی نہیں ہوتا, بھاری رہتا ہے, بوجھ پڑا رہتا ہے. جیسے کہ نہیں بندے کے سر پہ سے گناہوں کا بوجھ ہو تو کہتا پریشان ہوتا ہے, ایسے کسی کے اوپر جو ہے تو بوجھ پڑا ہوتا ہے کہ جب تک میں اس کا عیب کھول نہ دوں, بیان کر نہ دوں, راتوں کو بیٹھیں گے تو اس کی غیبت, اس کی چکلی, اس کی تہمت, اس کی لگائی, اس کی بجائی, تو اس کا عیب, تو اس کے کپڑے, تو اس کے باتیں, تو اس کا کلام, تو اس کی نعت کا انداز, اس کے بیان کا انداز, تو اس کے بولنے کا انداز, تو اس کے اٹھنے کا انداز, اس کے بیٹھنے کا انداز, سب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ کی پناہ, شرم نہیں آتی, نہ اللہ سے شرم آتی ہے, نہ مطلب حیا ہے, کچھ نہیں ہے, بہت عجیب حال ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مراد مل رہی ہے شاد شادوں کا سوالی ہے, پورا مل رہی ہے شاد شادوں کا شان تو شانہ سب پڑیاں تیری صورت تیری سیرت.

بہانے آئے گئے تیرا نہیں سنتا ہی مانگنے والا تیرا نہیں میرا تیرا بات نہ پوچھو سوزے پہ سچا ہمارا نبی فقیر ہو مختار بنایا کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ فقیر ہو کہ صرف دربار میں جانے والوں کو ہی نہیں ملا کرتا, یہ یقین رکھیں کہ صرف وہ جو وہاں ہے دربار میں اسی کو ملے گا, نہ دنیا میں جو جہاں ہے ایک مرتبہ پکار کر تو دیکھے, اپنی جھولی پھیلا کر تو دیکھے, جو آیا بھر بھر کے دیا, جو آیا بھر بھر کے دیا, محروم کو ہی لوٹایا نہیں, ہجرے نبی میں آ کہاں بے اثر گئی, ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں اور ہمیں نہ ملے, کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے. آپ کو سارے جہانوں کا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ تو ہمارے نبی ہیں, ہم نہیں ہیں دربار میں تو کیا ہوا. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, سن لو میری پکارا کا. تو جو جہاں بھی ہو تصوری تصور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے. فقیروں مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے بنے تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے فقیروں چاہیے ہم کو اپنے اب سے سوا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے ہر کے جھول جھول میری میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا کیا چاہیے مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے سو کیا بنے اے میرے غریب پرور اے سخی تیرا گھر مدنی مدینے والے فقیروں بے نوا اپنے تاجدار پھرتے ہیں بدکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا اے رب کے کبھی پاؤ اے میرے تیرے پاؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا چھوڑیا شہزاد مسلط گئے اب افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار لگی ہوتا فقیرو بے نوا شاہ اے امید گدا کو اے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ کیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا چل گیا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے ادو ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا کیدر کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا خدا شاہد کے روزے حشر کا سپاہی وہ ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو خدا شاہد کے روزے حشر کا خورشید قیامت کی تابش مانا نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے خدا شاہی تیرے روزے حشر کا گھر پر کا اس وقت تمنا کیا ہے دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ پروائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے کیا ہے کون آپس ستا ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں غریب غریب ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں کہ بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے جو ملائک کرے مارو جو ملائک کرے مارو ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال کر پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے پوچھتا ہے فریاد کے یا شاہ بندہ بے قصد شفا رحم وفا کیا ہے اب کوئی تم میں قریب سارے بلا ہوتا ہوں آقا جائے تو کیا خوف ہے کٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بیر کرم جوش میں آئے جو ملائک کو خدا شاہی تیرے روزے حشر کا گھر پر کا نہیں رہتے کس تو پوری تیری بات یا چاہتے ہو ہم بھی دعا کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھو میں مجھے پروا ہے کیا ہے خدا شاہی تیرے حشر کا گھر پر کا اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے خدا شاہی تیرے روزے حشر کا گھر پر کا زہرا کیا ہے خدا شاہی تیرے حشر کا گھر پر کا نہیں رہتا یہ سب دیکھ کے محشر شہر میں اٹھے شور کے واہ واہ یہ سما دیتے محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ چشمے پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے خدا شاہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک 15 رجب المرجب کے اس اہم ترین موقع پر نیاز کا لنگر جعفریہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بھی کچھ ہی دیر کے بعد عاشقان رسول عاشقان صحابہ اور اہل بیت مل کر انشاءاللہ یہ نیاز کھائیں گے انشاءاللہ. ملنا جلنا آپس میں مل جل کر بیٹھنا یہ اور پھر کھانا کھانا کھانا کھلانا یہ عظیم کام ہے. پھر ماشاءاللہ اس میں کئی عاشقان رسول کے مدنی عطیات, یہ زکوٰۃ خیرات یا اس طرح کا نہیں ہوتے نیاز, یہ نفلی صدقہ یعنی جو اسلامی بھائی دیتے ہیں چندے کے طور پر, مخیر اسلامی ہوتے ہیں کھلا دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے صدقہ ہے. پھر آپس میں مسکرانا بھی صدقہ ہے, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور صدقے کے متعلق بڑی خوبصورت روایت ہے کہ بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. تو اس عمل میں صدقات کا بھی, نفلی صدقات کا بھی ایک پہلو شامل ہوتا ہے جس سے اس عمل کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ کارے ثواب بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی مل جل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مل جل کر جو ہم نیاز کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اللہ کریم اس کی برکتیں بھی ہم کو عطا فرمائے. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ بھی کھانا پیش کیا جائے گا. مسلمانوں کا مل جل کر کھانا کھانا اور کھانا کھلانا یہ بھی بڑی برکت کی اور بڑے ثواب کی بات ہوتی ہے. چنانچہ اس حوالے سے چند حدیثیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, اور اس میں صرف یہاں کھانا کھانا نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی، گھر بار میں بھی ہم کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، رشتہ داروں میں دیتے ہیں، نیاز وغیرہ، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس میں کھلاتے ہیں، بیوی بچے مل کر کھاتے ہیں، گھر کے اور افراد ہوتے مل کر کھاتے ہیں. تو حدیث پاک میں تک کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ آپس میں صلہ رحم کریں پھر محتاج ہو جائیں. تو اللہ کریم ہمیں آپس میں صلہ رحمی کرنے کی، یعنی حسن سلوک کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک حدیث پاک میں صلہ رحمی اور حسن اخلاق اور ہمسائے سے نیک سلوک شہروں کو اور آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں. یعنی جب ہم اس طرح کا نیاز کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھا گیا جب گھر میں نیاز ہوتی ہے تو پڑوسیوں میں بھی دیا جاتا ہے، ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، عام مسلمانوں میں، رشتہ داروں میں بھی اس طرح کے افعال اور اعمال کیے جاتے ہیں. تو صلہ رحمی اور حسن اخلاق اور ہمسائے سے نیک سلوک شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نیک سلوک سے کام، نیک سلوک کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے. تو یہ کام، یہ آپس کی بھلائیاں اور صلہ رحمی پر مبنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت اور ہر نیکی صدقہ ہے. اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں. تو ماشاءاللہ پھر اس میں مسلمانوں کے دل بھی خوش ہوتے ہیں، خوشیاں داخل ہوتی ہیں دل میں. حدیث پاک میں آتا ہے بے شک مغفرت واجب کر دی جاتی ہے، بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے. تو یہ نیاز اور اس طرح کی جو تقریبات آرا سے بزرگان دین پر، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا گھر میں کریں یا اجتماعی طور پر مسلمان مل جل کر کریں، اس میں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. تو ماشاءاللہ اس کی بھی برکتیں الحمدللہ نصیب ہوتی ہیں. یہ باتیں جو مدنی پھول میں جو آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس سے وہ عاشقان رسول جو اس طرح کے نیاز اور خیر خواہی کا سلسلہ کرتے ہیں گھر میں اجتماعی طور پر، انشاءاللہ انہیں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے، برکتیں ملیں گی. اور خدا نخواستہ اگر کوئی وسوسہ ہو تو وہ وسوسہ بھی اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گا، کہ یہ کار خیر کے کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے. حدیث پاک میں رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہاں غریبوں کی بھی الگ سے وضاحت ہو گئی ہے، اور عام مسلمان بھی کھائیں تو انہیں بھی ماشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں کیا جاتا. حدیث پاک میں آتا ہے کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور شب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے، ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو. اللہ تو ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے ان بندوں کے بارے میں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ماشاءاللہ حدیث پاک میں جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خیر و برکت اس گھر میں اس سے بھی زیادہ جلد پہنچتی ہے جتنی جلدی چھری اونٹ کے کوہان کی طرف سے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو حدیثیں ہیں اس میں کھانا کھلانے، بلکہ مل کر کھاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، مل کر کھاؤ اور جدا نہ ہو کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو مل کر کھانے کی ایک برکت اور ہے. ایک آدمی کی خوراک دو کو کفایت کرتی ہے اور دو کی خوراک چار کو. اللہ تعالی کا دست مبارک جماعت پر ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے. حدیث پاک میں بے شک سب کھانوں میں زیادہ پیارا اللہ عز و جل کو وہ کھانا ہے جس پر بہت سے ہاتھ ہوں، یعنی کھانے والوں کی کثرت ہو. تو انشاءاللہ مل کر کھائیں گے. تو اس طرح اجتماعی طور پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، مطلب یوں نیک عمل ہے. پھر اس میں غریبوں بھی ہیں، امیر بھی ہیں، دل کی خوشی بھی ہے. گنا غنی ہوتے ہیں نیاز تو وہ بھی کھاتے ہیں، بزرگوں کی برکتیں ملتی ہیں. اور پھر اس میں مل کر کھانا کھانا ہے، مسلمان کا جی خوش کرنا ہے، رشتہ داروں کو صلہ رحمی ہے، بہت ساری برکتیں اس میں ملتی ہیں. بری موت دفع ہوتی ہے، آبادی پر برکت ہوتی ہے. یعنی شہروں میں مسائل ہوں، شہروں میں پریشانیاں ہوں، گھر بار میں پریشانیاں ہوں، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ شہروں میں برکت آئے گی، خاندانوں میں برکت آئے گی، گھر میں بھی برکت آئے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مل جل کر نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس وقت کچھ دیر کے بعد نیاز شریف بھی ہوگی، اور میری مدن التجا ہے کہ نیاز کا ضرور اہتمام کریں. ایک پوڑی کا ذرہ بھی، روٹی کا ذرہ بھی یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے غوث پاک کی نیاز کا ذرہ جو فرش پر تھا اسے نوکے زبان سے اٹھایا تھا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا ادب فرماتے تھے نیاز شریف کا. تو یہ نیاز ہے جو ابھی ہم کھائیں گے، لنگر جعفریہ کہہ لیں اس کو، ماشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں، برتن بھی صحیح طور پر صاف کر کے، اللہ توفیق دے تو اچھی طرح چاٹ کر، اللہ توفیق دے تو دھو کر پینے کی نیت کر لیں کہ جو کھانے کا برتن دھو کر پیے گا اسے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. تین انگلیوں سے کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر کھانا ہے، خواہش سے کم کھانا ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا ہے، اپنے ساتھ کھانے والوں کا جی خوش کرنا ہے. آپ لیجئے، آپ لیجئے، آپ لیجئے. آپ کو لگے کہ پوریاں کم ہیں تو یار میرا یہ بھائی دو نیوالے زیادہ کھا لے گا، میں تھوڑا کم کھا لوں گا. کھیر کم ہے، کوئی چیز کم ہے، میرا یہ بھائی زیادہ کھا لے گا، میں تھوڑا کم کھا لوں گا. انشاءاللہ یہ جو آپ ایثار کریں گے نا اس کا بھی بےحد ثواب ملے گا. تو کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی بندہ بخشش و مغفرت کے پروانے اور اللہ کی رضا کے پروانے حاصل کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ مل کر کھائیں گے، اور جنہوں نے ہمارے اس نیاز میں اپنا حصہ ملایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، جنہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے. اور ہمیں امام اعظم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب انشاءاللہ منقبت ہوگی، پھر صلاۃ و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مبارک وقت ہے آج کی مبارک رات میں، آئیے توبہ بھی کر لیتے ہیں. اور وہ اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی سے مرید نہیں ہیں، الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو جس سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، تو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے وسیلے سے دعا بھی ہے شجرے میں کہ صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. تو الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں. اور وہ اسلام بھائی جب تک کسی سلسلے سے مرید نہیں ہیں، تو آئیے غوث پاک کے ذریعے، غوث پاک کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے بیعت ہو جاتے ہیں. نگران شورا جس طرح فرمائیں، تمام اسلام بھائی اتنی آواز سے یہ دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اسلام بہنیں بھی مرید ہو سکتی ہیں، شوہر کی اجازت کی اس میں ضرورت نہیں ہے، باری کے دنوں میں بھی بیعت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد

امام جعفر صادق امام جعفر صادق امام جعفر صادق امام جعفر صادق اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر قاتار کس کا ہے اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر بدکار کس کا ہے تمہارا ماشاء اللہ دعوت اسلامی کی عظیم مدنی ماحول کی عظیم بہار امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ماشاء اللہ اپنی مثال آپ ہیں. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ براہ راست ماشاء اللہ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں. اس ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور اس ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں ملک و بیرون ملک میں وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کی سعادت پائی ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس مدنی مذاکرے میں خاص دعوت دی جا رہی ہے. تو میں یہیں سے وہ تمام عاشقان رسول جنہوں نے اب تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چاہے پورے ماہ کا یا آخری اشرے کا اعتکاف کیا ہو ماہ رمضان کا یا اب اعتکاف کی نیت ہے ان کو دعوت ہے خصوصیت کے ساتھ اور نگرانوں کو چاہیے کہ انہیں جا کر لے کر آئیے گا ذمہ داران اور اس بار انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ان سب کی شرکت کروانی ہے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. 16 کو بھی حاجی امین اجتماع ہے ایک تو 16 کو بھی انشاءاللہ ایک سنت و برا اجتماع اتوار کو رات 9:15 انشاءاللہ بیان ہے نا جی 9:15 to 12 تک یہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے اور ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے تمام ہی ذمہ داران ذیلی حلقہ تمام دعوت اسلامی والوں کو جی تمام دعوت اسلامی والوں کو اس تربیتی اجتماع میں شرکت کرنی ہے اور اس تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ نگران شورا خصوصی طور پر تربیت فرمائیں گے. تو تمام یہاں جو موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس تاریخ کو نوٹ کر لیں کہ 16 اپریل بروز اتوار رات 9:15 اس تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا اور حلقوں سے علاقوں سے گاڑیاں روانہ ہوں گی. تمام نے عشاء کی نماز یہ فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے. تلاوت اور نعت شریف سنت و برا بیان انشاءاللہ بدھ 19 اپریل 22 رجب المرجب کو انشاءاللہ یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے گا. یہ صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہیں بڑی عظمت والے بڑی شان والے یہ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کا 22 رجب المرجب کو انشاءاللہ ان کا یوم منایا جائے گا اور 19 اپریل ہوگی بدھ کو. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی اجتماعی ذکر و نعت کا بھی سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ جلوس امیر معاویہ کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. اب انشاءاللہ تعالی فاتحہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے اشعار اور پھر انشاءاللہ نیاز شریف بھی یہاں پر تشریف فرمائے فاتحہ ہوگا اور فاتحہ کے بعد انشاءاللہ بلکہ منقبت کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ فاتحہ کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد آپ سب کو نیاز آپ کو دی جائے گی آپ ہلکے لگا لیجئے گا اور دسترخوان بچھے گئے ماشاء اللہ. تو اسلامی بھائی خود اہتمام کر لیں گے. اب اپنی جگہ پر جو آپ جس طرح کہا جائے اس طرح رہ کر, جیسے میں نے کہا ہے کہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, سنت کے مطابق, کوئی ذرہ ضائع کیے بغیر ہم نے نیاز کی برکت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, گوشت پاک کی من کا بت. واہ کیا مرتبہ ہے مالا تیرا, جی سوہا

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم جزا الله عنا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں بخش دے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ جو کچھ پڑا جو نیاز حاضر ہے سب قبول کر اس کا ثواب اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرما تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاضر کرتے قبول فرما آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو ایصال کرتے قبول فرما بالخصوص ہمارے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال کرتے قبول فرما ان کے فیضان سے اللہ مالا مال فرما یا رب کریم ہماری آج کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما ہم سب کا ایمان سلامت رکھ ایمان سلامت رکھ ایمان سلامت رکھ نیک بنا متقی بنا پرہیزگار بنا سچا پکا عاشق رسول بنا دے یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر پریشان حالوں پر رحمت کی نظر کر بیماروں پر دکھیاروں پر قرض داروں پر بے روزگاروں پر بے اولادوں پر اللہ رحمت کی نظر کر جو اولاد والے ہیں اور اولاد کی نافرمانی کا شکار ہیں اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر کر جو بے اولاد ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما یا اللہ آپس میں پیار اور محبت دے درگزر کا جذبہ دے، معاف کرنے کا جذبہ دے، یا اللہ برداشت کی قوت عطا کر دے، غیرت ایمانی عطا کر، اللہ جوش ایمانی عطا کر، ہمارے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، دنیا بھر کے مسلمان جو پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اجڑے ہوئے ہیں بیچارے، اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما، جو بے گھر ہیں بے وطن ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کر دے، ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، محشر کی شرمندگی اور بھوک سے بچا، یا اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، ہمارے ماں باپ پر کرم فرما، ہمارے پیر و مرشد پر کرم فرما، امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، یا رب کریم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا رب کریم ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ عزوجل تمام اسلامیوں کو نیاز پیش کی جائے گی، پہلے اس کی دعا پڑھ لیں اور نیت بھی کر لیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا، اول آخر دعائیں پڑھوں گا، پوری وغیرہ جو ہے وہ سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا تاکہ پوری وغیرہ کے ذرات جو ہے وہ برتن ہی میں گریں، اور جو ذرات گر گئے اسے اٹھا کر کھا لوں گا، اور اپنی انگلیاں بھی چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، ہو سکا تو دھو کر بھی پی لوں گا، اور تمام اسلامی دعا پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یا واجدو بسم اللہ الحمد للہ کی صدائیں بلند کریں کہ جو لقمے پر یا واجدو کہے گا وہ لقمہ اس کے پیٹ میں نور بن کے جائے گا اور بیماری دور کرے گا، یا واجدو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بسم اللہ یا واجدو، پوری روٹی وغیرہ جو ہے وہ سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑیں تاکہ روٹی وغیرہ کے ذرات جو ہے برتن میں ہی گریں، چھوٹے چھوٹے نوالے بنائیں، اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور جب تک لقمہ جو ہے وہ پیٹ میں نہ چلا جائے تو دوبارہ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ حرص کی علامت ہے. ماشاءاللہ میلاد حال میں جو منظر ہے وہ سحری اور افطاری کی یاد دلا رہا ہے، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایک ماہ کا اعتکاف بھی کریں گے، امیر اہل سنت کے ساتھ سحری اور افطاری کی برکتیں حاصل کریں گے. یا واجدو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھے، کہ اس طرح بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ سنت ہے. دو زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں, آلتی پالتی مار کر جو چکڑی بنا کر جو بیٹھتے ہیں یہ اس طرح بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ سنت نہیں ہے. جب بھی کھانا کھانے بیٹھے یا ویسے بھی بیٹھے پردے میں پردہ کرنے کی عادت بنائے تاکہ بے پردگی کی وجہ سے دوسرے جو ہے وہ گناہگار نہ ہو. یا واجدوں کی صدایں بلند کرتے رہے, یہ نیت کر لیں کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور اطراف کی اشیاء جو ہے وہ گواہ ہو جائیں. یا واجدو, یا واجدو, یا واجدو کی صدایں بلند کریں, انشاءاللہ وہ لقمہ پیٹ میں نور بن کے داخل ہوگا, بیماری دور کرے گا. یا واجدو, بلاگات میں موجود اسلام بھائیوں کی صدایں بلند ہوں. یا واجدو, امام جعفر صادق مراد اہل یقین, امام جعفر صادق مراد اہل یقین. سنو کو عشق کی منزل, سنو کو عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین, امام جعفر صادق یا واجد اہل یقین. الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں کہ اس طرح بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ سنت ہے. امیر لقمے پر یا واجدو کی صدائے بلند کریں, انشاءاللہ وہ لقمہ پیٹ میں نور بن کے جائے گا اور بیماری دور کرے گا. یا واجدو, مرید شاہ نجف شعائے میں گھیرے رسالت, چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھائیں. جب تک لقمہ پیٹ کے اندر نہ چلا جائے دوسری لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ حرص کی علامت ہے. یا واجدو, اس نیت سے بھی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کو یاد آ جائے اور اطراف کی اشیاء گواہ ہو جائیں. الحمدللہ یہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول بنڈے شریف کی نیاز یہ کھا رہے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام لنگر رضویہ میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے لنگر رضویہ میں عاشقان رسول کو سنت کے مطابق یہ نیاز وغیرہ کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور بھی مزید اس میں اجتماع وغیرہ میں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے, جیسے شب معراج ہے اس میں کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, اور جو نہ بھی رکھیں تب بھی یہ لنگر رضویہ کھا سکتے ہیں. تو وہ اسلام بھائی جو لنگر رضویہ میں حصہ شامل کرنا چاہیں وہ مدنی چینل پر ابھی اکاؤنٹ نمبر چلائے جائیں گے لنگر رضویہ کے, تو اپنے عطیات مدنی عطیات وہ آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں دے سکتے ہیں لنگر رضویہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیاز وغیرہ کا اہتمام دعوت اسلامی کرے تو الحمدللہ بھی شب معراج میں ایک بہت بڑی تعداد میں لنگر کا اہتمام کیا جائے گا. پھر ماہ شعبان میں سحری کا سلسلہ ہوتا ہے, افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر 15 شعبان کو شب براءت میں خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے, افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر آنے والے ماہ رمضان میں الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی ایک ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں, تو روزانہ ہی ان کے لیے سحری افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے. تو لنگر رضویہ میں اسلام بھائی جو وہ اپنے مدنی عطیات کی دعوت اسلامی کو دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سنت کے مطابق اسلام بھائی جو ہے وہ نیاز جو ہے وہ تناول کر رہے ہیں. یا واجد الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھے کہ اس طرح بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ سنت ہے. یا واجدو کی صدایں بلند کریں کہ جو لقمے پر یا واجدو کہے گا وہ لقمہ اس کے پیٹ میں نور بن کے جائے گا, بیماری دور کرے گا. یا واجدو بسم اللہ بھی پڑھتے رہے تاکہ کھانا کھانے کی مشغولیت ہمیں ذکر اللہ سے غافل نہ کر دے. الحمدللہ بھی کہہ لیں لقمہ جب پیٹ میں چلا جائے تو ماشاء اللہ. کھانا کھانے سے پہلے لقمے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ ہی یا واجدو, اور جب لقمہ پیٹ میں داخل ہو جائے تو الحمدللہ کہہ لیں. تو یوں ہر لقمے پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا ماشاء اللہ. یا واجدو سلو کو عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین رشید وارث عالم نواز کے صدقے یا واجد عالم نواز کے صدقے ہے صاحبان طریقت ہے صاحبان جعفر صادق مراد اہل یقین امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف شعائے مہر رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین